Kehf Suresi Necm 292. Tüm övgüler, katından şiddetli azaba karşı uyarmak, düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, şüphesiz kendileri için içinde sürekli kalıcılar olarak güzel bir ödül bulunduğunu müjdelemek ve Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için kuluna gözetici olarak kendisi için hiçbir pürüz oluşturmadığı kitabı indiren Allah içindir. Başkası övülemez. Kendilerinin ve atalarının Allah'ın çocuk edinmişliğine dair hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne kadar büyük. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Sonra da sen onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa onların yaptıklarından dolayı üzüntüden neredeyse kendini harap edeceksin. Necm 293. Şüphesiz biz yeryüzündeki ona süs olan şeyleri insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini sınamamız için yaptık. Ve şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız. Ve onlara iki adamı örnek ver. Biz bunlardan birine her türlü üzümlerden iki bağ verdik ve iki bağın etrafını hurmalarla donattık. Aralarında da bir ekinlik yaptık. Her iki bahçede hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın ürünlerini verdiler. Aralarında da ırmak yardık, akıttık. Bu iki bağın sahibi için ayrıca başka gelir de vardı. Bundan dolayı bu adam arkadaşına konuşarak, ''Ben malca senden daha çok, insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm.'' dedi. Ve bu adam kendine haksızlık ederek bağına girdi. ''Ben bunun hiç yok olacağını sanmıyorum. Ben saatin kopacağını da zannetmiyorum. Varsayalım ki Rabbime geri götürüldüm. Kesinlikle orada bundan daha iyi bir sonuç bulurum.'' dedi. Arkadaşı konuşarak ona, ''Seni topraktan, sonra bir damla sudan oluşturan, daha sonra da seni olgun insan haline getirene mi inanmıyorsun? Fakat ben, o benim Rabbim Allah'tır ve ben Rabbime kimseyi ortak koşmam. Kendi bağına girdiğin zaman, maşallah, la kuvvete illa billah, yani Allah ne isterse o olur, Allah'tan başka hiçbir güç yoktur deseydin ya, sen her ne kadar beni, malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da, belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir. Seninkinin üstüne de gökten felaketler gönderir de, senin bağ kaygan bir toprak haline geliverir. Yahut bağının suyu yerin dibine çekilir de, bir daha onu aramaya güç yetiremezsin.'' dedi. Ve o iki bağ sahibi kişi, servetiyle kuşatma altına alındı, bitirildi. Bunun üzerine bağında yaptığı harcamalara karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Bahçe, çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı. O da, ''Ah ne olaydım, Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım.'' diyordu. O kişi için Allah'ın aslarından yardım edecek bir topluluk olmadı. Ve kendisi de öc alacak, kendi kendine yardım edecek biri değildi. İşte burada egemenlik, yardımcılık, koruyuculuk, yol göstericilik ancak hak olan Allah'a aittir. O, ödüllendirme bakımından en iyi ve kovuşturma yönünden de en iyi olandır. Ve sen onlara basit dünya hayatının misalini ver. O basit dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Bu su sebebiyle yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, sonra da rüzgarın savurup durduğu bir çöp kırıntısı oluvermiştir. Ve Allah her şeye gücünü kabul ettirendir. Mal ve oğullar basit dünya hayatının süsüdür. Kalıcı düzeltmeye yönelik işler ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit bağlama yönünden de daha hayırlıdır. Ve bizim dağları yürüttüğümüz gün ve sen yeryüzünü çırılçıplak dümdüz göreceksin. Ve biz onları bir araya topladık. Böylece onlardan hiçbir kimseyi bırakmadık. Ve onlar saf halinde Rabbine yayılmışlardır. Şüphesiz sizi ilk önce oluşturduğumuz gibi bize geldiniz. Aslında siz, sizin için buluşma zamanı gerçekleştirmeyeceğimize batılca inanıyordunuz. Ve kitap, amel defteri konulmuştur. Suçluların ondan korktuğunu göreceksin. Ve eyvah bize, bu nasıl kitapmış ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış derler. Ve onlar yaptıklarını hazır bulurlar. Ve senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Ve sen Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku, izle. Rabbinin sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ve sen onun aslarından bir sığınak bulamazsın. Ve kendini sürekli olarak Rablerinin rızasını isteyerek Rablerine yalvaran kişilerle beraber sabreden biri kıl. Basit dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini de ayırma. Ve de sen bizim anılmamızdan kalbini ilgisiz, duyarsız kıldığımız, boş iğreti arzusuna uymuş ve de işi aşırılık olan kimseye uyma. Ve de ki, o gerçek Rabbinizdendir. O nedenle dileyen iman etsin, dileyen bilerek reddetsin, inanmasın. Şüphesiz biz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için duvarları çepeçevre onları içine almış bir ateş hazırladık. Ve eğer yağmur yağsın isterlerse erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su yağdırılır. O ne kötü bir içecektir. Dayanma, sığınma yeri olarak da ne kadar kötüdür. Şüphesiz iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, şüphe yok ki biz işi güzel yapanların karşılığını kaybetmeyiz. İşte onlar altlarından ırmaklar akan adn cennetleri kendilerinin olanlardır. Onlar orada koltuklarına yaslanmış olarak altından bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyecekler. O ne güzel karşılıktır ve ne güzel kalma yeri. Necm 294. Yoksa sen büyük mağara ve rakim, yani yazıt ashabının şaşılacak alametlerimizden, göstergelerimizden olduklarını mı sandın? O yiğitler büyük mağaraya sığınınca, Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden akıl gelişmişliği hazırla dediler. Bunun üzerine biz, onların kulakları üzerine o büyük mağarada nice yıllar vurduk. Sonra da iki grubun hangisinin onların bekledikleri süreyi daha iyi hesapladığını bildirelim, işaretleyip gösterelim diye Rakim, yazıt ashabını gönderdik. Biz sana Keyf ve Rakim ashablarının önemli haberlerini gerçek olarak kıssalaştıracağız. Şüphesiz onlar Rablerine iman etmiş birkaç genç yiğitler idi. Biz de onlara kılavuzluğu arttırdık. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde o büyük mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden yayıversin ve işinizden size rast getirip yararlı olanı hazırlasın. Ve biz onlar ayaklanıp da, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz onun aslarına ilah olarak yalvarmayız, yoksa kesinlikle saçma sapan konuşmuş oluruz. Şunlar, Allah'ın aslarından ilahlar edinen bizim toplumumuzdur. Edindikleri ilahlara dair açık bir delil getirselerdi ya, Allah'a karşı yalan uydurandan daha yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir dediklerinde onların kalplerini sağlamlaştırdık. Ve sen vahiy doğrultusunda araştırma yapıldığında hayırlı bir sonuç alındığını, aksi durumda anlamsız bir iş yapıldığını göreceksin. Kendileri de ondan geniş bir boşluktadırlar. Bu, Allah'ın alametlerinden, göstergelerindendir. Allah kime kılavuzluk ettiyse artık o, kılavuzlanan doğru yolu bulmuştur. Allah kimi şaşırttıysa da artık sen ona yol gösteren bir yakın kimseyi asla bulamazsın. Ve sen ashab-ı rakimi görseydin uyanık sanırdın. Halbuki onlar uykudadırlar. Ve biz onları sağ yana ve sol yana çeviririz. Köpekleri de girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı. Eğer sen onların durumunu iyice bilseydin, kesinlikle kaçarak onlardan uzaklaşırdın ve onlardan ürpertiyle dolardın. Ve böylece kendi aralarında soruşturma yapsınlar diye Yazıt ashabını gönderdik. Onlardan bir sözcü, ne kadar durup kaldınız dedi. Diğerleri, bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Yazıt ashabından diğerleri, ne kadar durduğunuzu Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temizse ondan size yiyecek getirsin. Ve çok nazik davransın ve sizi kimseye sezdirmesin. Şüphesiz şehir halkı sizin üzerinize galip gelirse sizi taşlayarak öldürürler veya sizi kendi dinlerine, yaşam tarzlarına döndürürler. O zaman da siz sonsuz olarak asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyamet gününde hiç şüphe olmadığını bilmeleri için onlar üzerine haberdar yaptık. Hani onlar aralarında işlerini tartışıyorlardı? Dediler ki, üstlerine basit bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların işleri üzerine galip olanlar, üzerlerine kesinlikle bir mescit, ikna yerleri, ahiretin varlığını ispat edecek okullar yapacağız dediler. Onlar üç kişidir. Dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Onlar, ıssız alanı taşlamak olarak, isabetsiz, dayanıksız, kafadan atma olarak beş kişidir. Altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir. Ve onların o büyük mağaralarında 300 yıl kaldılar derler. Ve dokuza arttırdılar. De ki, onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimse bilir. Bu sebeple onlar hakkında ortada olan şeyden başkasıyla bir münakaşaya girişme. Ve bunlar hakkında onlardan kimseye de bir şey sorma. Ve hiçbir şey için Allah'ın dilemesi dışında şüphesiz ben yarın onu yapacağım deme. Ve terk ettiğin vakit Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olana eriştirir de. De ki, Allah, Yazıt ashabının ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir. Göklerin ve yerin görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği yalnızca O'nun içindir. O ne güzel görür, O ne güzel işitir. Onlar için O'nun aslarından bir yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kişi yoktur. Allah, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Necm 295. Ve hani biz doğal güçlere, Adem'e boyun eğip teslimiyet gösterin demiştik de, iblis yani düşünce yetisi dışında hepsi boyun eğip teslimiyet gösterdi. İblis, görünmez varlıklardandı, enerjidendi. Sonra da kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz, benim aslarımdan onu ve onun soyunu yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin düşmanınızken. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için ne kötü bir değiştirmedir bu. Ben onları göklerin ve yeryüzünün oluşturuluşuna ve kendilerinin oluşturuşuna şahit tutmadım. Ve ben hiçbir zaman saptıranları yardımcı edinmiş değilim. Ve o gün Allah, yanlış olarak inandığınız benim ortaklarımı hadi çağırın der. Sonra onlar da onları çağırdılar da onlar kendilerine cevap vermediler. Ve biz onların arasına ateşten bir engel koymuşuzdur. Ve günahkarlar ateşi görmüşler de, artık kendilerinin ona düşeceklerine kesin inanmışlardır. Ondan kaçıp sığınacak bir yerde bulamadılar. Ve şüphesiz biz, bu Kur'an'da insanlar için her örnekten geniş geniş açıkladık. İnsan ise tartışma yönünden her şeyden daha çok olandır. Ve kendilerine doğru yol, yani kitap, elçi geldiği zaman, insanların iman etmelerine ve Rablerinden günahlarının bağışlanmasını istemelerine sadece evvelkilerle ilgili uygulamaların kendilerine gelmesi ya da önlerine azabın gelmesi konusu engel oldu. Ve biz elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişiler de hakkı batılla iptal etmek, ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Ve onlar ayetlerimizi ve korkutuldukları şeyleri alaya aldılar. Ve Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip hatırlatma yapılıp da onlardan mesafelenip uzaklaşan ve iki elinin önden gönderdiklerini, yaptıklarını unutan, terk eden, dikkate almayan kimseden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Şüphesiz biz onların kalpleri üzerine Kur'an'ı iyice anlamalarına engel perdeler, kulaklarına da ağırlık oluşturduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla kılavuzlandıkları doğru yola girmezler. Bununla beraber senin rahmet sahibi Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer senin rahmet sahibi Rabbin işledikleri günahlar yüzünden onları hemen yakalayacak olsaydı, onlara azabı kesinlikle acele verirdi. Aksine onlara vaat edilen bir zaman vardır. Onlar onun aslarından bir sığınak asla bulamazlar. Ve işte şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yaptıkları zaman değişime, yıkıma uğrattığımız kentler. Biz onların değişime, yıkıma uğramaları için de belirli bir zaman tayin etmiştik. Necm 296. Ve bir vakit Musa delikanlısına, ''Ben iki bilgin kişinin toplandığı yere varıncaya kadar durmayacağım yahut senelerce gideceğim.'' demişti. Bunun üzerine iki bilgin kişinin toplandığı yere vardıklarında ikisi de bunalımlarını, sıkıntılarını terk etti. O zaman bunalım, sıkıntı bilgin kimse yardımıyla yok olup gitti. Bu şekilde geçtikleri zaman Musa delikanlısına, ''Getir kuşluk yemeğimizi, gerçekten biz bu yolculuğumuzda yorulduk.'' dedi. Delikanlı, ''Gördün mü, hiç düşündün mü, o kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben bunalımdan, sıkıntıdan kurtuldum. Ona söylememi de kesinlikle bencilliğim engelledi. Bunalım, sıkıntı şaşılacak bir şekilde bilgin insanda kaybolup gitti.'' dedi. Musa, ''İşte bu aradığımızdı.'' dedi. Hemen izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir bilgi öğretmiştik. Musa ona, ''Doğru yol konusundaki sana öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?'' dedi. Alim ve rahmete mazhar kul, ''Şüphesiz sen benimle beraber sabretmeye takat yetiremezsin ve kavrayamadığın bilgiye nasıl sabredeceksin?'' dedi. Musa, ''İnşallah beni sabreden biri bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem.'' dedi. Alim ve rahmete mazhar kul, ''O halde eğer bana uyacaksan bana hiçbir şey hakkında soru sorma, ta ki ben sana öğüt olarak ondan söz açıncaya kadar.'' Bunun üzerine ikisi yürüdüler. Sonunda gemiye bindiklerinde alim ve rahmete mazhar kul gemide kusurlar oluşturdu. Musa, ''İçindekileri boğman için mi onu yırttın, kusurlar oluşturdun? Kesinlikle sen şaşılacak bir şey yaptın.'' dedi. Alim ve rahmete mazhar kul, ''Ben şüphesiz sen benimle beraber olmaya sabredemezsin demedim mi?'' dedi. Musa, ''Unuttuğum şeyle beni cezalandırma ve işimden dolayı bana güçlük çıkarma.'' dedi. Yine gittiler. Sonunda bir delikanlıya rast geldiler. Alim ve rahmete mazhar kul onu öldürüverdi. Musa, ''Bir nefis karşılığı olmaksızın tertemiz bir nefsi mi öldürdün? Kesinlikle çok anlaşılmaz bir şey yaptın.'' dedi. Alim ve rahmete mazhar kul, ''Ben sana kesinlikle sen benimle birlikte asla sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Kesinlikle kovarsan darılmam," dedi. Bunun üzerine yine gittiler. Sonunda bir köy halkına varınca onlardan yemek istediler. Bunun üzerine onlar da kendilerini misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Alim ve rahmete mazhar kul onu doğrultu verdi. Musa, "İsteseydin bunun karşılığında kesinlikle bir ücret alırdın," dedi. Alim ve rahmete mazhar kul, "İşte bu aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana o, üzerine sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin birinci anlamlarını haber vereyim." Gemi olayına gelince, o denizde çalışan bir takım miskinlerindi. İşte o nedenle ben onu kusurlu hale getirmek istedim. Ötelerinde de bütün güzel, sağlam gemileri gasp edip alan bir kral vardı. Delikanlıya da gelince, onun anne babası mümin kimselerdi. İşte o nedenle biz, onun anne babasını azdırmasından ve küfre, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye sürüklemesinden korktuk. Sonra da Rableri onun yerine kendilerine temizlik bakımından, daha hayırlı ve merhamet bakımından daha yakınını versin istedik. Duvara da gelince, o şehirdeki iki yetim oğlanındı ve onun altında onlar için bir define vardı. Babaları da iyi bir zat idi. İşte onun için Rabbinden bir rahmet olmak üzere Rabbin onların erginlik çağına ermelerini, definelerini çıkarmalarını diledi. Ve ben onu, duvar doğrultma işini kendi görüşümle yapmadım. İşte senin üzerine sabretmeye takat getiremediğin şeylerin ilk plandaki anlamı. Necm 297. Ve sana iki çağ sahibinden soruyorlar. De ki, size ondan bir hatırlatma, öğüt okuyacağım. Şüphesiz biz iki çağ sahibi için yeryüzünde iktidar sağladık ve ona her şeyden bir sebep verdik. Sonra o bir sebebe tabi oldu. Sonunda o vahyin battığı yere vardığı zaman vahyi kara bir balçıkta batıyor buldu. Orada ilahi ilkeler hayattan çıkarılmıştı. Bir de bunun yanında bir toplum buldu. Biz dedik ki, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi güzel davranırsın. O dedi ki, kim şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yaparsa, kesinlikle ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine geri döndürülecek. Sonra o da onu görülmemiş bir azapla azaplandırır. Ama her kim de iman eder ve salihi işlerse, artık buna da en güzel karşılık vardır. Ve biz onun için emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra iki çağ sahibi bir sebebe uydu. Sonunda vahyin doğduğu yere vardı. Vahyi bir toplum üzerine doğuyor buldu. Öyle ki biz onlar için vahi olmayan bilgilerle bir siper yapmıştık. İşte böyle. Ve biz onun yanında olan şeyleri bilgi yönünden kuşatmıştık. Sonra iki çağ sahibi bir sebebe uydu. Sonunda iki sözleşme arasına ulaştığında iki toplumun, Medine ve Mekke toplumlarının aslarından hemen hemen hiç söz anlamayan bir toplum, Hayber Yahudilerini buldu. Söz anlamaz toplum, yani Hayber Yahudileri dediler ki, ey iki çağın sahibi, şüphesiz akıncılar ve komutanı, yani Muhammed ve ordusu bu topraklarda bozguncudur. Ziraatten anlamıyorlar, araziye yazık ediyorlar. Onun için bizimle onlar arasında bir vesika yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu? İki çağ sahibi dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar daha hayırlıdır. Haydin siz bana kuvvetle yardım edin de sizinle onların arasında çok sağlam bir sözleşme vesika yapayım. Bana ince zekanızla hazırladığınız teklif metinlerini getirin. Sonunda hedef eşitleştiği zaman hazırlayın sözleşmeyi dedi. Sonunda sözleşme hazırlanınca getirin ben de imzalayayım dedi. Artık söz anlamaz o toplum sağlamca yapılan sözleşmeyi aşmaya güç yetiremediler. Onu delmeye de güç yetiremediler. İki çağ sahibi dedi ki, sağlamca yapılan bu sözleşme Rabbimden bir rahmettir. Artık Rabbimin vaadi geldiği vakitte onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır. Necm 298. Ve biz kıyamet günü ortak koşan kimseleri dalgalar halinde birbirlerine girer halde bırakıvermişizdir. Sura da üflenmiştir. Böylece ortak koşan kimselerin hepsini bir araya toplayıvermişizdir. Ve biz cehennemi o gün beni hatırlatan alametlerimden, göstergelerimden gözleri bir örtü içinde olan ve vahye kulak vermeye güçleri olmayan kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için genişlettikçe genişlettik. Peki o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, benim aslarımdan bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edineceklerini mi sandılar? Şüphesiz biz cehennemi kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselere bir konuk ziyafeti olarak hazırladık. De ki, ameller bakımından en çok zarara uğrayanlara haber verelim mi? Onlar yapay olarak güzellik ürettiklerini sanırken, dünyadaki çalışmaları da boşa gitmiş olan kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı bilerek reddetmiş, inanmamış kimselerdi de, bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitti. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, hiçbir değer vermeyiz. İşte küfürleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri, benim ayetlerimi ve elçilerimi alaya almaları sebebiyle onların cezaları cehennemdir. Şüphesiz iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış şu kimseler, içlerinde sürekli kalmak üzere Firdevs bahçeleri onlar için ikram olunmuştur. Onlar oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenirdi. Hatta bir o kadarını daha getirsek bile. De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih ameli işlesin ve Rabbine kullukta hiç kimseyi ortak etmesin. Nahl Suresi Necm 299. Allah'ın emri kesinlikle gelecek. Artık onu acele edip istemeyiniz. Allah, onların ortak koştukları şeylerden arınıktır ve yücedir. Allah, kullarından dilediğine haberci ayetleri, vahyi, kendisine özgü bir iş olarak ruh, yani can ile birlikte, şüphesiz benden başka ilah yok. O halde benim korumam altına girin diye uyarın diye indirir. Allah, gökleri ve yeryüzünü hak ile oluşturdu. O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Allah, insanı bir nutfeden oluşturdu. Bir de bakarsın ki, o apaçık bir düşmandır. Hayvanları o oluşturmuştur. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok yararlar vardır. Siz onlardan bir kısmını da yersiniz. Ve hayvanlar da akşam vakti getirdiğinizde ve sabahleyin saldığınızda sizin için bir güzellik vardır. Ve hayvanlar ancak canınızın bir parçası tükenerek çok yorularak ulaşabileceğiniz bir memlekete yüklerinizi taşırlar. Şüphesiz sizin Rabbiniz kesinlikle çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Ve Allah kendilerine binesiniz hem de zinet olsun diye atları, katırları ve eşekleri oluşturdu. Bilmediğiniz şeyleri de O oluşturuyor. Yolun doğrusu yalnızca Allah'a borçtur. Yolun eğrisi de vardır. Ve eğer Allah dileseydi sizi topluca doğru yola kılavuzlardı. O sizin için gökten bir su indirdi. İçecekleriniz ondandır. Hayvanları otlattığınız ağaçlar, bitkiler de ondandır. Allah su ile sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve tüm meyvelerden bitiriyor. Şüphesiz bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için kesinlikle birer alamet, gösterge vardır. Ve Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi, sizin yararlanacağınız özelliklerle yarattı. Bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Yeryüzünde sizin için renklerini değişik olarak yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Ve o, denizden taze et yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye armağanlarından rızık aramanız için ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için denizi sizin emrinize verendir. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Ve Allah size sofra olması için yeryüzünün içinde sabit, sağlam dağlar, ırmaklar ve siz kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye yollar ve daha nice alametler bıraktı. Ve onlar yıldızlarla, Kur'an ayetleri öbekleriyle yollarını bulurlar. Öyleyse yaratan Allah, yaratamayan sözde ilahlar gibi olur mu? Hala düşünmeyecek misiniz? Ve eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, onları sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Ve Allah gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilir. Necm 300. Ve onların Allah'ın aslarından yakardıkları şeyler herhangi bir şey oluşturamazlar. Kendileri oluşturulmuşlardır. Ölülerdir. Diri değildirler. Ne zaman dirileceklerini de tam bilemezler. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Artık ahirete inanmayan şu kimseler, onların kalpleri tanıtmamaya çalışmaktadır ve onlar kendilerinin büyük olduğuna inanan kimselerdir. Allah'ın onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bildiğine hiç şüphe yoktur. Şüphesiz Allah kendilerinin büyük olduğuna inananları sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak yüklenmek ve bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenmeleri için öncekilerin efsaneleri dediler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Şüphesiz onlardan önceki kimseler tuzak kurdular da Allah onların duvarlarına temellerinden vurdu. Sonra da çatı tepelerinden üzerlerine çöktü. Ve onlara azap akledemedikleri bir yönden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil rüsva edecek. Ve hani uğrunda düşmanlık ettiğiniz ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine bilgi verilmiş olan kimseler, şüphesiz ki bugün rezillik, rüsvalık ve kötülük, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler üzerinedir diyecekler. Necm 301. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, kendilerine haksızlık etmiş kimseler olarak, meleklerin geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırdıkları kimselerdir. Artık teslimiyeti koyarlar. Biz hiçbir kötülükten yapmıyorduk. Tam tersi, şüphesiz Allah sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi bilendir. O halde içinde sürekli kalanlar olarak cehennemin kapılarına girin denir. İşte büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselere Rabbiniz ne indirdi denilince onlar hayır derler. Bu dünyada güzelleştirenlere, iyileştirenlere iyilik, güzellik vardır. Ahiret yurduysa kesinlikle daha hayırlıdır. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin yurdu, adın cennetleri ne güzeldir. Onlar oraya girecekler. Onun altından ırmaklar akar. Orada onlar için diledikleri şeyler vardır. Allah, kendisinin koruması altına girmiş kişileri işte böyle karşılıklandırır. Allah'ın koruması altına girmiş kişiler o kimselerdir ki, melekler onları hoş ve rahat ettirerek onlara geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırırlar. Selam size, yapmış olduğunuz işlerin karşılığı olarak girin cennete derler. Necm 302. Onlar kendilerine doğal güçlerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Ve Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık etmişlerdi. Yanlış, kendi zararlarına iş yapmışlardı. Bunun için sonunda yaptıklarının cezası kendilerine isabet etti. Alay edip durdukları şey de kendilerini kuşattı. Ve Allah'a ortak koşan şu kimseler, Allah dileseydi biz ve atalarımız kendisinin aslarından hiçbir şeye tapmazdık ve onun aslarından hiçbir şeyden haram kılmazdık dediler. Kendilerinden önceki kimseler böyle yaptılar. İşte elçiler üzerine ancak açık seçik bir tebliğden başka ne olur? Ve andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye bir elçi gönderdik. Artık Allah bu ümmetlerden bir kısmına doğru yolu gösterdi, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde bir gezip dolaşın da bakın yalanlayanların sonu nasıl olmuş. Sen onların doğru yolda olmaları için hırs göstersen de artık Allah saptırdığı kimseyi doğru yola kılavuzlamaz. Onlar için yardımcılardan da kimse yoktur. Ve kafirler, Allah ölen kimseyi diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, Allah ölüleri üzerine aldığı gerçek bir vaat olarak onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyi onlara açığa koymak ve gerçekleri örtbas eden kimselerin yalancıların ta kendisi olduklarını bildirmek için diriltecektir. Biz bir şeyi dilediğimiz zaman bizim ona sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Necm 303. Ve haksızlığa uğradıklarından sonra Allah yolunda hicret eden kişiler kesinlikle biz onları sabretmiş ve sadece Rablerine işin sonucunu havale eden şu kimseleri bu dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ötekinin, ahiretin ücreti ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Ve biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz olgun insanları açık kanıtlarla ve yazılı belgelerle elçi olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız haydin, Tevrat ve İncil'i bilen bilginlere sorun. Biz sana da o öğüdü, Kur'an'ı kendilerine indirilmiş olanı ortaya koyman için, onların da iyiden iyiye düşünmeleri için indirdik. Peki sinsice kötülükleri planlayanlar, Allah'ın kendilerini yere batırmayacağından yahut bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden yahut onlar dolaşıp dururlarken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden, üstelik onlar aciz bırakanlar da değillerdir, yahut da kendilerini azar azar korku içinde yakalamasından emin mi oldular? İşte şüphesiz sizin Rabbiniz kesinlikle çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onlar gölgeleri Allah'a boyun eğerek küçülenlerin ta kendisi olarak sağdan sola dönen, Allah'ın oluşturduğu bir takım şeyleri görmediler mi? Bunları hiç mi düşünmediler? Ve göklerde ve yeryüzünde bulunan canlılar ve doğal güçler kibirlenmeden Allah'a boyun eğerler. Kendilerinin üstündeki Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Necm 304. Ve Allah buyurdu: İki ilah edinmeyin. O ancak tek bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Yalnız bana kulluk edin. Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler de yalnız O'nundur. Din de daima O'nundur. Böyleyken siz Allah'tan başkasına mı kendinizi koruma altına aldırtıyorsunuz? Ve iyilik olarak sahip olduğunuz ne varsa işte Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda hemen yalnız O'na sığınırsınız. Sonra zararı sizden giderince sizden bir grup küfretmek, kendilerine verdiklerimizi örtbas etmek, verdiklerimize iyilik bilmezlik etmek için Rablerine ortak koşarlar. Hadi şimdi yararlanın, fakat yakında bileceksiniz. Ve ortak koşanlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki siz uydura geldiğiniz bu şeylerden kesinlikle sorgulanacaksınız. Ve onlar Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Allah bundan arınıktır. Kendileri içinde iştahlandıkları oğlan çocukları vardır. Ve onlardan biri kız doğum haberiyle müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen haberin kötülüğü dolayısıyla toplumundan gizlenir, aşağılık ve horluğa rağmen kızı yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Dikkat edin, onların verdikleri hüküm, töreleri ne kötüdür. Ve beğenmediklerini Allah için ayırırlar. Ve dilleri en güzelin kendilerine ait olduğunu yalan yere söyler durur. Hiç şüphesiz onlar için ancak ateş vardır ve onlar önden itileceklerdir. Ahirete iman etmeyen kimseler için kötülüğün aynısı vardır. En yüce örnek ise Allah'ındır. O en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve eğer Allah yanlış işleri nedeniyle insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünün üstünde irili ufaklı tüm canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Velakin onları adı konulmuş bir süreye kadar erteler. Artık onların sürelerinin sonu gelince de ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler. Allah'a yemin olsun ki biz kesinlikle senden önce bir takım ümmetlere elçiler gönderdik de şeytan onlara amellerini bezeyip süslü gösterdi. İşte o şeytan bugün onların koruyucu, yol gösterici yakınıdır ve onlar için acı bir azap vardır. Ve biz sana Kur'an'ı sırf hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyleri onlar için açığa koyasın diye ve iman edecek bir topluma bir kılavuz, bir rahmet olarak indirdik. Necm 305. Ve Allah gökten bir su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir toplum için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Şüphesiz sizin için keçi, koyun, deve, sığırda da size bir ibret vardır. Biz size onların karnındaki dışkıyla kan arasındaki şeylerden, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis süt içiriyoruz. Ve hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden, ki siz ondan içki ve güzel rızık edinirsiniz, size içiririz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Ve Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve yapacakları çardaklarda evler, yuvalar edinmesini, sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin kolaylaştırdığı yollara gir diye vahyetti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Ve sizi Allah oluşturdu. Sonra da size vefat ettirecektir. Size geçmişte yaptıklarınızı ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızı bir bir hatırlattıracaktır. İçinizden kimi de bilgiden sonra herhangi bir şey bilmesin diye ömrün en kötü zamanına ulaştırılır. Şüphesiz ki Allah çok bilgili ve çok kudretlidir. Ve Allah rızık konusunda kiminizi kiminize fazlalıklı kılmıştır. Kendilerine fazlalık verilenler, kendi rızıklarını, yiyip içeceklerini, servetlerini, sözleşmeler gereği himayelerinde bulundurdukları kimselere, hepsi rızıkta eşit olmak üzere vermezler. O halde bunlar, Allah'ın nimetini bilerek örtbas mı ediyorlar? Ve Allah, sizin için kendinizden eşler yaptı. O eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi. Sizi hoş, güzel, yararlı şeylerden de rızıklandırdı. Şimdi onlar batıla inanıyorlar ve Allah'ın nimetini örtbas mı ediyorlar? Ve onlar Allah'ın aslarından, göklerden ve yeryüzünden kendileri için rızık olarak herhangi bir şeye malik olmayan ve güç yetiremeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah için örnekler vurmayın. Şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köleyle bizim kendisine güzel bir rızık verip de ondan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan, yakınlarının nafakalarını sağlayan bir kimseyi örnek verdi. Bunlar eşit olurlar mı? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. Tersine insanların çoğu bilmez der. Allah iki adamı da örnekleştirdi. Bunlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Koruyucusuna bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi bu adam da adaletle emreden ve doğru yolda bulunan adam eşit olur mu? Necm 306. Ve göklerin ve yerin görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni sadece Allah'a aittir. Kıyametin koparılması da yalnızca göz açıp kapama gibidir veya o daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir ve Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. Gök boşluğunda bir emre boyun eğdirilmiş olan kuşlara, bulutlara bakmadılar mı? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Bunda inanan bir toplum için elbette ki alametler, göstergeler vardır. Ve Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yaptı. Ve hayvanların derilerinden yolculuk ve konaklama günlerinizde evler ve yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar döşeme eşyası ve kazanç sağlattı. Ve Allah oluşturduklarından sizin için gölgeler yaptı. ve sizin için dağlardan barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan, soğuktan koruyacak elbiseler ve sizi kendi hışmınızdan koruyan elbiseler var etti. İşte böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra onu tanınmaz hale getirirler. Onların çoğu kafirlerdir. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerdir. Necm 307. Ve her ümmetten bir şahit getireceğimiz gün, artık kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere izin verilmez. Onlardan özür dilemeleri de istenmez. Ve o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler, azabı gördükleri zaman artık onlardan hafifletilmez ve onlara süre verilmez. Ve ortak koşan o kimseler, ortak koştukları şeyleri gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senin aslarından bizim kendilerine yakardığımız ortaklarımız olan kimselerdir dediler. Koştukları ortaklar da hemen onlara, şüphesiz siz kesinlikle yalancılarsınız diye söz attılar. Ve onlar o gün Allah'a teslim oldular. Uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp gitti. Küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden ve Allah yolundan çeviren şu kimseler, biz yaptıkları bozgunculuk nedeniyle onlara azap üstüne azap arttırdık. Ve biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi aleyhlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Biz bu kitabı da her şeyi açıklayan ve Müslümanlara bir kılavuz, bir rahmet ve bir müjde olarak sana indirdik. Necm 308. Şüphesiz Allah adaleti, iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi ve yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlıktan, kötülükten ve azgınlıktan nehyeder. O, düşünüp öğüt alırsınız diye size öğüt verir. Ve sözleşme yaptığınızda Allah'ın ahdini, Allah'a verdiğiniz sözleri yerine getirin. Yeminlerinizi, sözleşmelerinizi sağlama aldıktan ve Allah'ı kendinize kesin olarak kefil kıldıktan sonra da onları bozmayın. Şüphesiz ki Allah işlediğiniz şeyleri bilir. Bir ümmet diğer bir ümmetten daha çoktur diye yeminlerinizi aranızda aldatma aracı edinerek ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozan kadın gibi de olmayın. Şüphesiz Allah sizi bununla sınıyor. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size kesinlikle açıklayacaktır. Ve Allah dileseydi elbette hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah dilediğini saptırır ve dilediğine de doğru yolu kılavuzlar, dileyeni saptırır, dileyene kılavuzluk eder. Ve şüphesiz ki siz bütün yaptıklarınızdan sorulacaksınız, sorumlu tutulacaksınız. Ve yeminlerinizi aranızda aldatma ve bozgunculuğa, kargaşaya araç edinmeyin. Sonra ayak sağlam bastıktan sonra kayıverir ve Allah yolundan saptığınız için kötülüğü tadarsınız. Büyük azap da sizin içindir. Ve Allah'ın ahdini, Allah'a verilen sözleri az bir bedel karşılığında satmayın. Eğer bilirseniz kesinlikle Allah katındaki o sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah'ın katındaki ise kalıcıdır. Ve biz kesinlikle sabredenlere ecirlerini yaptıklarının daha güzeli olarak karşılık vereceğiz. Erkek, dişi, mümin olarak kim iyi amel işlerse kesinlikle onu güzel bir hayatla yaşatırız. Ve kesinlikle onların ücretlerini yapmış oldukları amellerin daha güzeliyle ödüllendireceğiz. Öyleyse Kur'an öğrenip öğrettiğin zaman racim şeytandan, yani aklınıza hemen geliveren, iyiden iyiye düşünme sonucu olmayan sizi mahvedecek mesnetsiz düşünceler üreten yetiden Allah'a sığın. Şüphesiz ki iman etmiş ve Rablerine işin sonucunu havale eden kimseler üzerinde şeytan-ı racimin hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Onun zorlayıcı gücü ancak kendisini yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın edinenler ve Allah'a ortak koşanların ta kendileri olan kimseler üzerinedir. Necm 309. Ve biz bir ayet yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah ne indirdiğini daha iyi bilen olmasına rağmen, onlar sen ancak bir uydurucusun dediler. İşin doğrusu onların çoğu bilmiyorlar. De ki, Allah onu, indirdiğini Rabbinden Ruhül Kudüs, yani toplumu canlandıran Allah ilkesi olarak iman etmiş kimseleri güçlendirip kökleştirmek, tutundurmak için ve Müslümanlara bir müjde ve kılavuz olmak üzere hak ile indirmiştir. Ve kesinlikle biz biliyoruz ki onlar sadece ona bir beşer öğretiyor diyorlar. Peygamber'e öğretiyor zannında bulundukları kimsenin dili yabancıdır. Kur'an ise apaçık bir Arapçadır. Şüphesiz Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler, Allah onlara kılavuz olmaz ve onlar için pek acı bir azap vardır. Yalanı yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler uydurur ve işte onlar yalancıların ta kendileridir. Her kim imanından sonra küfreder, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeder, kalbi iman ile yatışmış haldeyken baskıyla zorlanan hariç olmak üzere ve de küfre inanmamaya göğsünü açarsa, artık kendilerinin üzerine Allah'tan bir gazap vardır. Bunlar için büyük bir azap da vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve şüphesiz Allah'ın da kafirler toplumuna, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden bir topluluğa doğru yolu göstermemesi nedeniyledir. Onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini damgaladığı, mühürlediği kimselerdir. İlgisiz, bilgisiz, duyarsız olanlar onların ta kendileridir. Şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların ta kendileridir. Necm 310. Sonra şüphesiz senin Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret eden, sonra çaba harcayan ve sabreden kimseler içindir. Şüphesiz senin Rabbin bundan sonra kesinlikle çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. O gün herkes kendi nefsi için uğraşarak gelecek ve herkes yaptığı şeyleri tas tamam alacak ve onlar haksızlığa uğratılmayacak. Necm 311. Ve Allah bir kenti misal olarak verdi. Bu kent güvenli, huzurluydu ve oraya her bir yerden rızkı bol bol gelirdi. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı iyilik bilmezlik ettiler. Allah da onlara yapıp ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini, felaketini tattırıverdi. Ve andolsun ki onlara içlerinden bir elçi gelmişti de onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yaparlarken azap onları yakalayıverdi. Necm 312. Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine karşılığını ödeyin, eğer sadece ona kulluk edecekseniz. Allah size ancak leşi, kanı, domuzun etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Artık her kim saldırmadan ve aşırı gitmeden zorlanırsa, bilsin ki şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Ve kendi dillerinizin yalan nitelemesiyle Allah'a yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a yalan uyduran kimseler iflah olmazlar. Onların dünyalıkları pek az bir kazanımdır ve onlar için çok acıklı bir azap vardır. Biz sana anlattıklarımızı, leş, kan, domuzun etini daha önce Yahudilere de haram kılmıştık ve biz onlara haksızlık etmedik. Ama onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık ediyorlardı. Necm 313. Sonra şüphesiz senin Rabbin bir cahillikle günah işleyen, sonra bunun ardından tövbe eden ve düzelten kimseler içindir. Şüphesiz ki senin Rabbin bundan sonra kesinlikle çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Şüphesiz İbrahim içtenlikle Allah'a boyun eğen, ortak koşma inancından dönmüş, Allah'ın nimetlerine karşılık ödeyen başlı başına bir ümmet idi. Ve o ortak koşanlardan olmadı. Ve Allah onu seçti ve dosdoğru yola kılavuzladı. Ve biz İbrahim'e dünyada iyilik, güzellik verdik. Ve şüphesiz o ahirette de kesinlikle salihlerdendir. Sonra sana küfürden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten, ortak koşmaktan dönmüş bir kişi olan ve ortak koşanlardan olmayan İbrahim'in dinine, yaşam tarzına tabi ol diye vahyettik. Necm 314. Sebt, yani düşünüp taşınma günü. Ancak sebt, yani düşünüp taşınma günü konusunda anlaşmazlığa düşen kimseler üzerine kılındı. Ve şüphesiz senin Rabbin onların içinde anlaşmazlığa düşüp durdukları şeyler hakkında kıyamet günü aralarında kesinlikle hüküm verecektir. Necm 315. Rabbinin yoluna haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerle ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve o kılavuzlandıkları doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Necm 316. Ve eğer ceza verecek olursanız da sizin cezalandırıldığınızın misliyle ceza verin. Ve eğer sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Sen sabırlı ol. Senin sabretmen de ancak Allah iledir. Onlar için üzülme. Onların kurdukları tuzaklardan sıkıntıya düşme. Şüphesiz ki Allah, kendisinin koruması altına girmiş kişiler ve kendileri iyileştiren, güzelleştiren kişilerin ta kendisi olanlarla birliktedir. Nuh Suresi, Necm 317. Şüphesiz biz kendilerine çok acıklı bir azap gelmezden önce toplumunu uyar diye Nuh'u toplumuna elçi gönderdik. Nuh dedi ki, ey toplumum, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, onun koruması altına girin ve bana itaat edin ki, günahlarınızdan sizi yarlıgasın ve sizi adı konmuş bir sürenin sonuna kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın ayarladığı, belirlediği sürenin sonu gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz. Nuh dedi ki, Rabbim, şüphesiz ben toplumumu gece gündüz sürekli olarak davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı ve şüphesiz ben onları, senin onları bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe de kibirlendiler. Sonra şüphesiz ben onları yüksek sesle çağırdım, sonra şüphesiz onlar için ilan ettim, onlar için gizli gizli de söyledim. Sonra dedim ki, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Kesinlikle o çok bağışlayıcıdır. Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın. Size mallar ve oğullarla yardımda bulunsun. sizin için bahçeler kılsın, ırmaklar kılsın. Size ne oluyor ki Allah için ağır davranışı ummuyorsunuz? Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır, aşama aşama oluşturmuştur. Allah'ın yedi göğü tabakalar halinde nasıl oluşturduğunu ve ayı onların içinde bir ışık yaptığını, güneşi de bir lamba yaptığını görmediniz mi? Ve Allah sizi yeryüzünden bir bitki olarak bitirdi. Sonra sizi oraya geri çevirecek ve sizi bir çıkışla çıkaracaktır. Ve Allah sizin için yeryüzünü, yeryüzünden geniş geniş yollarda gidesiniz diye bir yaygı kılmıştır. Nuh, Rabbim, şüphesiz toplumum bana isyan etti. Malı ve evladı kendisine zarardan başka bir şey vermeyen kimseye uydular. Ve onlar büyük tuzaklar kurdular. Ve sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ve sakın Ved, Suva, Yağuz, Yeuk ve Nesri bırakmayın dediler. Kesinlikle birçoklarını da saptırdılar. Sen de o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara sadece sapıklığı arttır dedi. Ve Nuh dedi ki, bu yerde dolaşan kafirlerden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden bir tek kişi bırakma. Şüphesiz ki sen onları bırakırsan, kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece din iman tanımayıp, kötülüğe batan ve kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden çocuklar doğururlar. Rabbim, benim için, anam babam için, mümin olarak evime giren kişiler için ve mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret et, bağışla hepimizi. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara da sadece yok oluşu arttır. Onlar hatalarından dolayı suda boğuldular, sonra da ateşe sokuldular. Sonra da kendileri için Allah'ın aslarından yardımcılar bulamadılar. İbrahim Suresi Necm 318 Elif, Lam, Ra. Bu bizim insanları Rablerinin izni bilgisiyle karanlıklardan aydınlığa, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, övülen, övgüye layık bulunanın, göklerde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler kendisinin olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Ve dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah'ın yolundan çeviren ve onun eğriliğini isteyen kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimselerin şiddetli bir azaptan dolayı vay haline. İşte bunlar çok uzak bir sapıklık içindedirler. Ve biz onlara açıkça ortaya koysun diye her peygamberi yalnız kendi toplumunun diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini dileyeni saptırır, dilediğini dileyeni de doğru yola iletir. Ve O en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve andolsun ki Musa'yı, toplumunu karanlıklardan aydınlığa çıkar, onlara Allah'ın günleriyle öğüt ver diye ayetlerimizle elçi gönderdik. Şüphe yok ki bunda çok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını çok çok ödeyen herkes için nice alametler, göstergeler vardır. Ve hani Musa toplumuna demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi işkencenin kötüsüne çarptıran, oğullarınızı boğazlayan, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp, niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiren ve kadınlarınızı sağ bırakan Firavun ailesinden kurtardı. Ve işte bunda Rabbinizden size çok büyük yıpranarak bir sınav vermek vardır. Ve hani Rabbiniz ilan etmişti. Andolsun ki sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını öderseniz elbette size arttırırım. Ve eğer iyilik bilmezlik ederseniz hiç şüphesiz azabım çok çetindir. Yine Musa dedi ki, eğer küfrederseniz, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederseniz, iyilik bilmezlik ederseniz, siz ve yeryüzündeki kimseler topluca hepiniz iyi biliniz ki, Allah kesinlikle çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Övülen, övgüye layık bulunandır. Sizden öncekilerin, Nuh toplumunun, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Elçileri onlara apaçık kanıtlarla geldi de onlar ellerini elçilerin ağızlarına götürdüler. Ve biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi bilerek reddettik, inanmadık. Ve şüphesiz biz, bizi çağırdığınız şey hakkında yetersiz bilgi ve endişe içindeyiz dediler. Elçileri dedi ki, gökleri ve yeri yoktan yaratan, sizi günahlarınızı bağışlamak için çağıran ve belirlenmiş bir süre sonuna kadar sizi erteleyen Allah hakkında yetersiz bilgi mi var? Onlar, siz sadece bizim gibi bir beşersiniz. Bizi atalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler. Elçileri onlara dediler ki, biz ancak sizin gibi bir beşeriz. Velakin Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Ve Allah'ın izni, bilgisi olmadıkça bizim için size bir delil getirmemiz olacak şey değildir. Onun için de inananlar sadece Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Ve bize yollarımızı göstermişken neden biz Allah'a sonucu bırakmayalım? Ve elbette biz bize yaptığınız eziyetlere sabredeceğiz. Sonucu bırakanlar da yalnız Allah'a sonucu bıraksınlar. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler elçilerine, ya sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkaracağız ya da kesinlikle bizim dinimize, yaşam tarzımıza döneceksiniz dediler. Rableri de elçilerine, biz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları kesinlikle değişime, yıkıma uğratacağız ve onlardan sonra sizi kesinlikle o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan ve tehdidimden korkan içindir diye vahyetti. Elçiler fetih istediler. Tüm inatçı zorba da kayba, zarara uğrayıp acı çekti. Ardından cehennem vardır. Ve kendisi irinli sudan sulanacaktır. İrinli suyu yudum yudum içecek, yutamayacak. Ve her yandan kendisine ölüm gelecek. Fakat o hiç ölmeyecek. Arkasından da çok kaba bir azap gelecektir. Kafirlerin, Rablerini bilerek reddeden, inanmayan kimselerin durumu, onların yaptıkları tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde tutamazlar. İşte bu, uzak sapıklığın ta kendisidir. Gökleri ve yeryüzünü Allah'ın gerçek ile oluşturduğunu görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? O dilerse sizi giderir ve yepyeni bir halk oluşturuluş getirir. Bu, Allah'a göre zor değildir. Necm 319. Onlar toplu olarak Allah için ortaya çıktılar. Sonra da zayıf olan kişiler, büyüklük taslayan kişilere, şüphesiz bizler sizlere uyan kimseler idik. Peki şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden savar mısınız dediler. O büyüklük taslayanlar, Allah bize kılavuz olsaydı, biz kesinlikle size kılavuz olurduk. Bizler sızlansak ya da sabretsek bizim için birdir. Bizim için kaçacak herhangi bir yer yoktur dediler. Ve iş bitince şeytan yani iblis düşünce yetisi onlara şüphesiz ki Allah size gerçek vaadi vaat etti. Ben de size vaat ettim, hemen de caydım. Zaten benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi çağırdım, siz de bana karşılık verdiniz. O nedenle beni kınamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaramam. Siz de benim kurtarıcım değilsiniz. Şüphesiz ben önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim dedi. Şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, kendileri için acı bir azap olanlardır. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar da Rablerinin izniyle, bilgisiyle içinde sürekli kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere girdirilirler. Oradaki selamlaşma karşılamaları selamdır. Necm 320. Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi Allah nasıl bir örnek verdi? Güzel bir söz, kökü sabit, dalı budağı gökte olan, Rabbinin izniyle, bilgisiyle her an ürün veren güzel bir ağaç gibidir. Ve onlar öğüt alsınlar diye Allah, insanlara böyle örnekler verir. Kötü bir sözün durumu da, yerden koparılmış, sabit kalma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah, iman edenleri basit dünya yaşamında ve ahirette sabit bir söze, imana sabitler. Allah, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları da saptırır. Ve Allah, dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetlerini iyilik bilmez diye değiştiren ve toplumlarını değişime, yıkıma uğrama, yurduna, cehenneme sokanları görmedin mi? Onlar cehenneme gireceklerdir. O ne kötü bir karargâhtır. Ve nankörler onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler oluşturdular. De ki, yararlanınız, artık şüphesiz dönüşünüz ateşedir. Necm 321. İman eden kullarıma söyle, salatı ikame etsinler. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluştursunlar, ayakta tutsunlar ve alışveriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden açık ve gizli olarak Allah yolunda harcamada bulunsunlar, yakınlarının nafakalarını temin etsinler. Allah, gökleri ve yeri oluşturan, gökten su indirip de onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkarandır. Ve Allah, emri gereğince denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Sizin yararlanacağınız özelliklerde yarattı. Irmakları da emrinize verdi. Sürekli olarak dönüş halinde olan güneşi ve ayı da emrinize verdi. Onları da yararlanacağınız özelliklerde yarattı. Geceyi ve gündüzü de sizin emrinize verdi. Ve O, kendisinden istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz de sayamazsınız. Şüphesiz insan kesinlikle çok yanlış, kendi zararına iş yapan, çok iyilik bilmez biridir. Ve hani bir zaman İbrahim, Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmamızdan uzak tut. Rabbim, şüphesiz putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Şimdi kim bana uyarsa artık o şüphesiz bendendir. Kim bana karşı gelirse artık sen şüphesiz çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Rabbimiz, şüphesiz ben çocuklarımdan bir bölümünü salatı ikame etmeleri, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturmaları, ayakta tutmaları için senin dokunulmazlaşmış evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, verdiğin nimetlerin karşılığını ödemeleri için artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları bazı meyvelerden rızıklandır. Rabbimiz, şüphesiz sen bizim gizlediğimiz şeyleri ve açığa vurduğumuz şeyleri bilirsin. Ve yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Tüm övgüler, İhtiyarlık halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'adır. başkası övülemez. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi işitendir. Rabbim, beni salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan biri kıl. Soyumdan da. Rabbimiz, duamı da kabul et. Rabbimiz, hesabın kurulduğu günde benim için, anam babam için ve müminler için bağışlamada bulun demişti. Necm 322. Sakın şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların yaptıklarından Allah'ın duyarsız, bilgisiz olduğunu sanma. Ancak O, onları başlarını dikerek koşacakları, gözlerin dışa fırlayacağı bir gün için erteliyor. Onların bakışları kendilerine dönmez ve onların gönülleri bomboştur. Ve sen insanları azabın geleceği günle uyar. Artık şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler, ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetine uyalım ve elçilere tabi olalım derler. Daha önce sizin için bitişin, tükenişin, yok oluşun olmadığına dair yemin etmemiş miydiniz? Hem siz şirk koşarak kendilerine haksızlık edenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size örnekler de vermiştik. Ve gerçekten onlar tuzaklarını kurdular. Onların tuzakları Allah katındadır. Tuzakları dağları yerinden oynatacak olsa bile. O halde sakın Allah'ın elçilerine olan vaadinden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. Suçluyu yakalayıp cezalandırarak adaleti sağlama ilkesi sahibidir. O gün Allah'ın her nefsi kazandığıyla karşılıklandırması için yeryüzü bir başka yeryüzüyle değiştirilecek. Gökler de. Ve onlar bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah için ortaya çıkacaklardır. O gün suçluları zincire vurulmuş olarak görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplayacaktır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Necm 323. İşte sana indirilen bu kitap, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri, kavrama yeteneği olanlar öğüt alsınlar diye insanlara bir duyurudur.